Haya, tunaendelea. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, anasema Allah ta'ala katika aya ya 28 min surati Ibrahim, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Aya 29 akasema jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Aya 30 akasema وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله anatuambia kwenye aya hizi, aya 28, 29 na aya 30, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra, أي ألم تعلم. الإمام البخاري كني صحيحك كتاب التفسير أسمى قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أي ألم تعلم ما نياك هججوا إلى الذين قوجوا ولأنباو بدلوا نعمة الله كفرا wamezibadilisha neema za Allah kuwa ni kufru. Hapa imenukuliwa kwa Abdullah ibn Abbas, na anayenukuu hapa ni mwanafunzi wake Ata, anasema annahu sami'a ibn Abbas, amemsikia Abdullah ibn Abbas kwenye kauli yake ta'ala alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra qala hum kuffaru ahli makkah. Hawa hapa ni makafiri wa mji wa Makkah. Wengine katika mufassirin wanawataja baadhi ya watu katika waliokuwa wameneemeshwa kwa kupewa mali, watoto wengi, kupewa kauli yenye kusikika kwenye jamii yao. Kwa bahati mbaya wakatumia neema hizi kunusuru ukafiri. Wanatajwa baadhi ya watu minal mushrikin wal kafara. Lakini tafsiri yenye nguvu utaona ni kuijalia aya hii ni amma. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra, hujawaona wale ambao wamezibadilisha neema za Allah kuwa ni kufru. Kwa maana yasta'inuna biha fi nashri al-kufr wa taqwiyatihi, wanazitumia neema hizo za Allah katika kueneza ukafiri na kuutia nguvu. Wanafanya kampeni za huku na kule kwa kutumia neema walizopewa za mali, vyeo, heshima jamii na wasikiliza, badala watumie neema hizo kwenye taa wanazitumia kwenye kufru. Kwa ni kana kwamba wamezibadilisha neema kwa kufru, wanazielekeza siko, hawako salama hawa. Wa ahallu qaumahum dar al-bawar, na wakawafikisha watu wao katika nyumba ya maangamivu. Na hapa darul bawar ni jahannam, ni katika majina yake. Wa ahallu qaumahum daral bawar, na wakawafikisha, waweza ukasema wakawaingiza watu wao katika nyumba ya maangamivu. Ay darul halak, ni nyumba ya halak na maangamivu. Hapa wanatajwa kwa ujumla wale swanadidu Quraysh, wale vigogo wa Quraysh ambao walijitokeza mbele mbele kumpiga vita mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakifanya ushawishi kwa watu wao wamfanyie wadui mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wasikubali da'wa yake. Na aya hizi hasa zililenga ile kampeni waliifanya kwenye ghazwat Badr, kwenye vita vya Badri. Mafahamu, walifanya kampeni kwa inadi, wakatoa jeshi la zaidi ya watu 1000 lende likampige mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata ikibidi kuingia Madina, ingieni. Na baadhi yao wakatoka kwenye msafara huo. Kilichotokea, inqalaba sihru ala sahir, uchawi ulimgeukia mchawi. Allah jalla wa ala aliwapa nusra waumini kwenye ghazwa ile, pamoja kwamba mtume alikuwa hakujipanga hivyo, na alikuwa na watu wachache, watu wasiozidi 300, lakini walipata nusra ya Allah kwa kuteremka malaika. Makafiri waliuawa, hasa mabwana wakubwa wakubwa wakauawa katika vita ile, ghazwat Badr. Na wengi walitekwa, wakachukuliwa kama mateka, na Waislamu walipata ngawira nyingi kwenye vita hii. Sasa wale mabwana wakubwa wa Kikuraishi wamewadhuru wenzao, wamewapeleka vitani, wakauawa wakiwa wanaitetea kufru. Ulaika fi nnar mubashara, wale ni watu wa motoni, motoni moja kwa moja. Ndio hii, wa halu qaumahum dar albawar. Kufaru Makka wale sanadid Quraish walizitumia neema zao vibaya kwa kuwashawishi wenzao ukafiri, na wakawaingiza jamaa zao katika nyumba ya maangamivu, jahannama yaslaunaha. قدم المعمون على العامل اي يسلون جهنم. na wengine wanasema amiluhu mahdhufu, amili wake amefutwa. wa huwa min jinsi almadhkur, na huyo amili ni kama huyo aliyetajwa. unamkariri, unapomkariri inafidisha jambo zuri kwenye lugha, maneno yanapata uzito na mkazo, kama kusema yaslauna jahannama yaslaunaha. Wataingia jahannam, kuingia jahannam taukid. Na kuna mengine yasemwa hapa. Kwa hivyo ima iwe amili wake ni huyu madhkur, sawa, au akawa ni amil mahdhuf, hilo pia linakubalika. طيب جهنم يصلونها. جهنم ni جهنم hiyo. يصلونها wataingia. وبئس القرار, na ni mahala pabaya pa kufikia na kutulizana, mashukio mabaya. وبئس القرار, na ni mafikio mabaya hiyo جهنم, mtu kufikilizia hapo. Na ukitaka kujua hawa ni kufar Quraysh, angalia hizo aya ambazo zinafuatia baada ya hapo. Anasema waja'alu lillahi andadan liyudhillu an sabili, na wakamfanyia Allah washirika. Waja'alu lillahi andadan, na wakamfanyia Allah washirika. Andadan ay aliha, ni miungu wengine wa batil. ambao ikawa wana waabudu wao pamoja na Allah. Waja'alu lillahi andadan, na wakamfanyia Allah washirika, liyudhillu an sabili, ili waipotoshe njia yake watu wasijue tauhid, wakaacha kumwelekea Allah, bali wakabakia watu katika shirkiyat kwa kuyaabudu masanamu. Yakulu al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, ay ja'alu lahu shurakaa abaduhum ma'ahu wa da'u an-nasa ila dhalik. Ja'alu lahu shurakaa, walimfanyia yeye Allah washirika, abaduhum ma'ahu, ambao waliwaabudia hao washirika pamoja naye Allah. Wada'u an-nasa ila dhalik, si hilo tu, bali wakawalingania watu kwenye hayo mambo ya shirki. Allah anamwambia qul, sema Muhammad, kuwaambia hao, tamatta'u, stareheni, fa inna masirakum ila an-nar, kwa hakika hasa mafikizio yenu ya mwisho ni kwenye moto. Tamatta'u ay mahma qadartum, unaweza kusema qadirtum, mahma qadirtum alayhi fi dunya faf'alu, vile muwezavyo nyinyi kustarehe katika dunia fanyeni. Qul tamatta'u, sema Muhammad, kuwaambia hao makafiri washirikina, jipeni raha, endeleeni kustarehe. Na kustarehe duniani ndio kazi ya makafiri. Ajaban, kuna Waislamu ndio kazi yao nao, yaakuluna wa yatamattauna wa yastarihuna kama taakulu al-an'am, wanakula wanastarehe, wanaenda huku na kule kama mbuzi tu. Jitu likiamka lafikiria chai na machapati mengi na masupu, mchana afikiria kula, usiku kula. Ehe, kama kuna laghau, kuna mahali nikitoka hapa nikatazame mpira, kaangalie game pale ya live kama tuko na uwanjani, alafu leo usiku pana game nyingine ya huko Ulaya, hii pia nisikose. Kitoka hapa niende kule, tuende pikniki, tuende bichi, tukatafute hiki. Ndio maisha yao hayo, la sala wala sawm wala Qur'an wala shay. Sasa ukiwatazama watu hawa kidini, hasa wana tofauti gani na wale mbuzi ambao wao hutulia tu wakafikiria malisho? Kwanza usiku kucha yatafuna, anaopenda raha, kiingia malishoni ya kusanya mazima mazima, ameza chapchap, alafu usiku mwenyewe anasaga tu. Maana ndio kazi yake mbuzi, hana adhikari, hana tahajudi, hana nini. Eh, atajitapisha pale, ataanza tena, anapanga vizuri, pakikucha tu anafikiria, mbona huyu jamaa haji kutufungua hapa, twavujiwa sisi, twachelewa huko. Basi ndio kazi hii ya wanyama hawa, na alhamdulillah twafaidika nao sisi, wananenepa, wanapendeza, twawachinja, twawafanya kitoweo, twafaidi. Ndio neema tuliyopewa. Sasa pana watu wanaishi kama wanyama. Mtu akikosa ibada, akawa mambo yake ni kula tu, maisha tu, ni kama mnyama tu. Umepoteza ile nafasi yako uliyopewa ya kukirimiwa, kwamba wewe ukawa kwenye ardhi hii ndiyo sayyid, wewe ndiyo bwana, ukapewa mamlaka ya kuisimamia vingine. Anta khalifatullah fil ard, wewe ni mtawala mwanadamu, vingi waviendesha. Sasa unapokosa kujitambua, ukawa tena kama wanyama, hii ni hali mbaya sana. Na kwa masikitiko jamii yetu kwa kiasi kikubwa iko hivi. Nasallallahu alafia. Allah tupe afia na salama. Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Kwa hivyo mu'min kila kitu anafanya kwa kiasi. A'ti kulli dhi haqqin haqqah. Mpe kila mwenye haki haki yake. Na haki kubwa ya kuitanguliza na kuitazama ni haki ya Allah, ambayo ndio sababu ya wewe kuumbwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanguliza haki hii kwanza, usifanye mchezo katika eneo hilo. Almafrudhat wan nawafi. Na haki hii ya ibada inaambatana na kuyaacha mambo ya haramu. Kisha zifatia haki nyingine, kila kimoja kwa wakati wake. Uangalie haki ya nafsi yako. Nafsi yako ina haja ya kupumzika kidogo, kuitazama, ukaisafisha, ukaoga, ukavaa nguo nzuri, ukazifua, ukazipiga pasi, ukajitia manukato. Pale umeangalia nafasi ya kwako pia, ukapumzika. Hujaambiwa sema adamu ni al-abid, basi hakuna kulala, mkukesha tu kuunganisha siku utashindwa. Hakuna ibada hiyo. Hamna kuoga hapo tena, hakuna kufua zahidi. Wapita mbele za jamaa zako watoa harufu wanukamtara. La, lakini wape haki ahali zako. Kama una wake zako washughulikie, ulizia shida zao, yani wapatilize na kusudia, wanahitaji nini, mavazi yao, shida zao, vyakula vyao, maskani zao. Kuna hiki hakuna bwana, hatuna sahani hapa, vikombe hakuna, chupa ya chai hamna. Sikiliza mambo hayo, wape haki, sio kujitoa huko msikitini tu. Wapigiwa simu watazama wakati, kumbe kuna vitu vimepungua huko nyumbani. Sikiliza, wale wana haki zao pia. Sikiliza haki za watoto wako, wazazi wako kama wapo, majirani zako, ndugu zako masalafi. Mpe kila mmoja haki yake. Haya ndo maisha ya sawa jamani. Haya. Hiyo ni aya ngapi? 30, si ndio? Tuchukue aya 31. يقول الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. آية هي 31. أنا سمع الله جل وعلا كما نقول ابن كثير يقول تعالى آمرا العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وأن ينفقوا مما رزقهم الله من الأموال بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. Al-Hafidh Ibn Kathir ametoa maelezo haya chini ya aya hii. Qala Allah qul li ibadiy alladhina amanu yuqimu as-salah. Sema ewe Muhammad, kuwaambia waja wangu wale ambao wameamini wasimamishe swala, kama alivyoeleza

anaitia kwenye bahasha 10,000 alafu baada ya kuswali hapa kuna bahasha hapa toa 10,000 enda za watu sabakia na njaa tu hapo. Kwa nini mwaka huu sitafuti watu 10 ukawasaidia wakaweza kusimama nao baada ya miaka miwili wakatoa 10 na wengine na wengine tutafika mbali. Sasa vijizaka vatolewa kiuchoyo uchoyo tu yanja ujanja tu maalimu na kizaka changu hapa ndo kunji 7,000 hemu mwogope miungu bwana tena haificha kwe shaka tafadhali shaka yageuche hii haenzaka nae hao wengine wajui tofautisha sadaka na zaka zaka tusaidie watu wakwamuke walao ama sadaqat khalas yani la basa bidhalik. Maneno haya haina maana kwamba anayefanya hivyo zaka yake haisi haipiti la, lakini unachoona unazungumza kwamba sio katika malengo, anakiuka utaratibu sahihi. Sijasema kwamba zaka yake ikubaliki la. Na mtu mwenye kusudia kuwasaidia watu hatoi hivyo. Anasema wayunfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Watoe vile walivyoruzukiwa kwa siri na kwa dhahiri, min qabli an yatiya yawmun, kabla haijaja siku ambayo la bay'un fihi, hakuna fidia ndani ya siku hiyo. Ay la fidiyata fihi, hakuna fidia katika siku hiyo, kwa maana hakuna kujikomboa. Watu wamezoea katika mashauri ya kilimwengu huku waweza kaambiwa, ah bwana wewe kwa kosa hili mheshimiwa hakimu akwambia utakwenda jela miaka 3 au faini milioni 5. Pale pale jitokeza ndugu zako pale, tutatoa milioni 5. Wanatoa pale, mwanaume watoka nje huko huru, umekombolewa. Sio akhira. Basi hata ingeambiwa iko kujikomboa, haya una nini uko akhira ya? Una chako ile akaunti yako umezikwa nayo? Alafu kwani hizo hela za kubalika huko? Ndio maana tunaona hizi mali zingine za kudanganya tu, mtu mjeuri, alafu wanazima ghafla pap. Na baki historia tu kwenye msiba wake. Msiba huu utatolewa sehemu gani sijui, utakwenda kupelekwa nyumba gani kwa ajili ya kuaga pale. Ukitoka pale utakwenda sehemu gani, watapita vijana kwa sura ya huzuni wakitoa heshima za mwisho. Ukitoka hapo uende kule kwa kina nani wafanyaje sijui. Kisha watazunguka we, wape wiki, wape siku, mwezi, mzunguke naye. Lakini kuna tamati. Na mwisho tutakwenda kumzika marehemu shambani kwake chini ya mikorosho. Hapo ndio mwisho sasa. Bilionea anaenda kuacha mwenyewe huko. Ndio maana waumini wanatazama hiyo safari sana. Sasa yale yote aliyoyafanya kwa juhudi kubwa, pengine kwa ubahili, aliyafanya kwa kujinyima, akiwa makini kwenye kampuni zake, anachunga hasara, anaumia kichwa namna ya kubadilisha mbinu za kibiashara, yale yote kwisha, wanakuja kukalia kiti watu ambao wala hawajui historia ile mali, wanatungua watakavu. Hana wasiwasi, rahisi kabisa. ule ubakhili uliofanya kujinyima, watu wanakuja baada yako hawajali. Na bahati mbaya zaidi, kwa kuwa hukuwapa malezi ya dini hawakukumbuki. Ikiwa ni katika Waislamu, hawakukumbuki ukufanyia khairat, umewachia neema kwa kugombana tu. Pengine wana, ukiangalia biashara zao na mitaji yao na asili ya mali zao ni ile mirathi uliowaachia, lakini walivyokuwa hawana dini hawakukumbuki. Na lao wakikukumbuka kwa hizo hitima zetu za kibida za kila mwaka, basi huo mchango ni wa vita. Lakini Suleimani, hujatoa mchango wa baba wewe, mtatuma bwana 20,000 mtatuma. Kwa kero sasa, mchango. Hizo bidaa zetu hizo, kutoa hilo huo mchango kwa ajili ya dua ya mzee ni kizaazaa, na pengine ni pesa zako. Hawakumbuki tena. Wewe unatakiwa utoe kabisa shekhe. Hapo ukipata watu wenye dini, hawakumbuki. Lakini pana watu mashaallah wamelea na wametangulia, wamefanya khairi kubwa, na Allah kajalia wale waliobakia nyuma yao wanawakumbuka. Wakati mwingine tuna watu wanatuambia maneno humu, wewe mpaka wasikia raha. Yaani ukiona zile auqaf watu wanazinunua, utakwambia bwana hii sasa, hii bwana nataka, hii ni kwa ajili ya mzee, najenga msikiti huu kwa ajili ya mama, thawabu za hapa zimwendee mama bwana. Hii madrasa hii naipa jina bi mkubwa, hii ni kwa ajili yake. Wangapi wanafanya hivyo? Mpaka uleshe. Ukilea wakumbuka, unapata watu wa kheri. Mifereji, kuna bomba zimefunguka hivi zinakufuata huko uliko. Kabla ya siku ambayo hapana fidia ndani ya siku hiyo, wala khilal, wala hapana urafiki, as-suhba. Ndio khilal. Hakuna ule urafiki na yale mapenzi, mambo hayo hayapo tena. Kila mtu anashughulishwa na nafsi yake. Allahu musta'an. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أشيل يمبالي واتو مبالي نوغو بابا ماما مكي واكو ولكوكي مبنى سانا واتوتو واكو ولكوكي وليا بزوري كبسا سيكو يقياما منكيم بيانا كلا موج أنا جمولاكي لن يكون شغوليش لممتوشا يلو يتجيتا بنينجيني. Allahumma wale asalihun, watu wema watakuwa na shafaat, watakuwa na uombezi kwa wazee wao. Kahafadhati alquran, kama wale waliohifadhi Qur'ani wakaifanyia kazi, watapata nafasi ya kufanyia shafaa, na wengineo katika watu wa khairat waliotajwa. Alhasil, aya hii imebeba nasaha nzito. Yaqulu Allahu ta'ala, قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بهذا القدر كفاية. Kwa kiwango hichi inatosha, kwa sababu muda wetu umekwenda. Hii ilikuwa ni aya 31. Insha Allah Ta'ala darasa letu kesho tutaanzia aya 32 na kuendelea. Inil hayatu baqiyah. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.